3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi la clasamentul celor mai ascultate piese ale momentului în România, atât la radio cât și la televiziunile muzicale autohtone. Mulțumim Media Forest pentru datele importante puse la dispoziție în fiecare săptămână. Am ajuns la locul 27, Lucky Man Project, Pumpin, coboară, n-ascultăm, mergem mai departe. Pe 26 urcă Adi Sână și Sandra N. Angel. Running in this rain of tears, my wings are black and heavy, they try so hard. Locuri a urcat piesa asta, Angel cu Adi Sână și Sandra N. pe 26. Locul 25 staționează Pitbull și Mark Anthony. Voi nouă mii, ascultă Mina K. urcă 8 locuri. Pe 24, Everybody on the Floor. Oh, oh, oh, Mr. DJ, give și Morena Deep in Love în jos DJ Antoine cu Welcome to San Tropez pe 21 și înainte de Top 20 o nouă recapitulare. Number 28. Seven. I give it to you, as long you give it to me, just give my body. 23. Mulțumim, Dana, mai bifat o recapitulare. Primii 20 urmează. Pe 20 coboară Raluca, Are Your Business. În jos și Delia, pe 19 astăzi Dale, Alexandra Stan pică 4 poziții, pe 18 1 Million și ascultăm Jamie Won, urcă pe 17 cu Shuda. Marionette pe 16, iar noi ascultăm locul 15, Speed of Sound cu Deep Central, mai sus. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound.